Esca. Od dzisiaj biorę Hepa Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radiu, niedziela, 3 listopada, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Hiszpańscy ratownicy uratowali kobietę uwięzioną w aucie po powodzi. 3 dni była w zalanym tunelu. Za szybka jazda to przyczyna większości wypadków, przypominają kierowcom przed powrotami z dłuższego weekendu policjanci. Zaskakujący sondaż w jednym z kluczowych dla wyścigu do Białego Domu amerykańskich Stanów. Niezwykły sukces ratowników przeszukujących po tragicznej powodzi okolice Walencji. Dotarli do kobiety uwięzionej przez 3 dni w aucie w jednym z tuneli po przejściu wielkiej wody. Uratowana kobieta trafiła do szpitala. To jedna z ponad 1000 według hiszpańskich mediów poszukiwanych osób. Jednak od środy do sobotniego wieczora policja miała przyjąć ponad 2500 zgłoszeń w sprawie osób zaginionych. Hiszpańskie władze informują, że w kataklizmie zginęło 213 osób. W regionie Walencji w poszukiwaniach zaginionych i usuwania skutków tragicznej powodzi uczestniczy ponad 100 tysięcy wolontariuszy. Powódź błyskawiczna we wtorek wywołała ogromne zniszczenia. Zawalone są mosty, nie ma wody i prądu. Całe miasteczka są zalane mułem. Przez kilka godzin w Walencji i okolicach spadło tyle wody, ile zwykle przez cały rok. W całym kraju większy ruch na drogach w związku z powrotami z dłuższego weekendu. Policjanci apelują o rozsądek i odpowiedzialne zachowania. Przypominają, w tym okresie do wypadków dochodzi, gdy kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość. W wielu przypadkach, jak analizowałem te zdarzenia, które już miały miejsce, to niestety brawura i prędkość, bo jeżeli samochód wypada z drogi w nieustalonych okolicznościach, bez kontaktu z innym pojazdem, no to musimy tutaj mówić o niedostosowaniu prędkości do warunków ruchu. Mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej. W czwartek i piątek w prawie 100 wypadkach zginęły 3 osoby, 113 zostało rannych. Także kolejarze apelują o szczególną ostrożność, bo wzmożony ruch w tych dniach to także większy ruch na przejazdach przez tory. Większość wypadków to efekt brawury kierowców i nieprzestrzegania przepisów, mówi Marcin Kruszyński, ekspert kampanii Bezpieczny Przejazd. Przede wszystkim nie objeżdżamy zamkniętych rogatek. Światło czerwone migające oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator. Jak przed przejazdem jest ustawiony znak B20 stop, należy się zatrzymać i upewnić, że można bezpiecznie przekroczyć przejazd. Eksperci zwracają uwagę, że pociąg, żeby wyhamować przed przejazdem, potrzebuje ponad kilometra. Dobiega końca wyścig do Białego Domu. Za 2 dni Amerykanie będą wybierać nowego prezydenta. Zaskakujące wyniki przyniósł sondaż w republikańskim stanie Iowa. Kamala Harris wyprzedza tam Donalda Trumpa o 3 punkty procentowe. Gdyby taki wynik się potwierdził, kandydatka demokratów z łatwością wygrałaby wybory prezydenckie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W sondażu ośrodka Zelcer przeprowadzonym dla gazety Des Moines Register wiceprezydent Kamala Harris prowadzi z byłym prezydentem Trumpem 47-44%. Wyniki te są szokujące, gdyż Iowa jest konserwatywnym stanem, którego mieszkańcy w poprzednich wyborach dwukrotnie głosowali na Donalda Trumpa. Jeszcze w czerwcu Trump miał tam 18 punktów przewagi nad Joe Bidenem. Najnowszy sondaż pokazuje, że poparcie starszych i niezależnych politycznie kobiet jest powodem wysokich notowań Kamali Harris. Zelcer jest uważany za najlepszy ośrodek badawczy w Iowa. Sondaż tej agencji może sugerować wyraźną wygraną Kamali Harris w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do zbliżających się wyborów za oceanem odniósł się premier Donald Tusk. Niektórzy twierdzą, że przyszłość Europy zależy od wyniku amerykańskich wyborów, podczas gdy w pierwszej kolejności zależy ona od nas, napisał na platformie X. Premier dodał, że bez względu na wynik era geopolitycznego outsourcingu dobiegła końca. Po Olsztynie, także Giżycko, mazurskie miasto popularne wśród turystów, może wprowadzić prohibicję. Trwają konsultacje społeczne, dotyczą ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu poza lokalami gastronomicznymi. Burmistrzowa Ostrowska mówi, że to inicjatywa oddolna. Zwracali mi uwagę na problem taki, że nocą osoby spożywają alkohol w bliskim sąsiedztwie sklepów, no które wcześniej oczywiście zakupują w tych sklepach i to jest problem związany przede wszystkim z naruszeniem porządku publicznego. Takie głosy też padały od branży gastronomicznej, która też oczekuje na to, żeby tego typu zakaz wprowadzić. Po Olsztynie także Giżycko, mazurskie miasto popularne wśród turystów, pewnie wprowadzi prohibicję. Konsultacje trwają do 11 listopada. Wystarczy wypełnić ankietę na lokalnej platformie konsultacji społecznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Ciekawie działo się wczoraj na boiskach piłkarskich. W Ekstraklasie prawdziwa sensacja. Puszcza Niepołomice pokonała lidera Lecha Poznań 2-0 po golach Dawida Szymonowicza i Michalisa Kosidisa. Trener Puszczy Tomasz Tułacz. Bardzo cieszymy się ze zdobytych punktów, bo już dawno nie mieliśmy takiego uczucia i takiej satysfakcji w meczach ligowych. Gratulacje dla zawodników. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak pracował zespół pod względem motorycznym, ale przede wszystkim mentalnym. Uniósł ten mecz i oczywiście dzięki temu też te założenia taktyczne były zdecydowanie lepiej realizowane. Motor Lublin wygrał z Pogonią Szczecin 4-2, a Raków Częstochowa ze Stalą Mielec 1-0. Pod ekstraklasowymi koszami King Szczecin przegrał z Treflem Sopot 96-99. Aleksander Dziewa, center Kinga. Dobrze gdzieś tam w ten mecz weszliśmy, dzieliliśmy się dobrze piłką, zwróciliśmy na to uwagę, że właśnie musimy w taki sposób do tego meczu podejść. W innym przypadku mogłoby się to skończyć tragicznie, także dobrze zareagowaliśmy. No tylko z powodów kadrowych też w drugiej połowie skończyliśmy bez dwóch nominalnych rozgrywających. Myślę, że to na pewno nam nie pomogło w tej ciężkiej końcówce. Spójnia Stargard przegrała z Twardymi Piernikami Toruń 67-79. Dziki Warszawa uległy i to wysoko Górnikowi Wałbrzych 68-92. Stal Ostrów Wielkopolski przegrała z Anwilem Włocławek 85-87, a Śląsk Wrocław nie sprostał MKS-owi Dąbrowa Górnicza 78-93. Liderem Anwil na remisie z Treflem i punkt przed Górnikiem. Pod ekstraklasową siatką natomiast Projekt Warszawa przegrał z Norwidem Częstochowa 1-3. Przyjmujący częstochowskiej drużyny Bartłomiej Lipiński. Graliśmy z różnymi zespołami, pokazaliśmy, że potrafimy grać z każdym. Jeśli trzymamy swój odpowiedni poziom, to naprawdę ta nasza gra wygląda bardzo fajnie i cieszymy się bardzo, że udało się wygrać z tak dobrym rywalem, jakim jest Warszawa, bo na pewno ten klub aspiruje, żeby grać o najwyższe cele, a my po prostu cieszymy się siatkówką, gramy i zobaczymy, co z tego będzie. Luk Lubin pokonał MKS Będzin 3-1, a Warta Zawiercie wygrała ze Skrą Bełchatów 3-0. Wydarzeniem niedzieli będzie powrót na kort Igi Świątek, która w Riyadzie rozpocznie obronę tytułu Masters wywalczonego przed rokiem w Meksyku. Pierwszy pojedynek Polka stoczy z Czeszką Barborą Krejcikową, początek o 13:30, a wczoraj Aryna Sabalenka pokonała Qinwen Zheng 6-3, 6-4, a Jasmine Paolini Jelenę Rybakina 7-6 i 6-4. W południowej części kraju rozpogodzenia, poza tym więcej chmur, a na wybrzeżu i północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. Na termometrach 4 stopnie na Podhalu, 8 w centrum, do 10 na zachodzie i nad morzem. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracowników.info. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Good morning, Mr. Robert. Dzień dobry, panie Rafie. A special bed and breakfast today. Very special. Yeah, this is strange weekend in Poland. Nie, czemu? Bardzo tradycyjny. Well, I have to say that everybody asks what do you like about Poland. I have to say when I first came here many, many years ago, this was the one holiday that I found so amazing, so special. This Dead Body Day. Dead God. God. Nie, to jest Dzień Wszystkich Świętych, czyli Holy Day. Czyli zdecydowanie Holy Day. All Hallows Eve właściwie się mówi. All Hallows Day. You can tak say. Się powinno powiedzieć. Yes. I rzeczywiście obchodzi się go przepięknie. A ty też, będąc w Polsce, tak? Yeah. Odwiedzasz groby, jak to się mówi? Jeździsz na groby? To tak yeah. mówią. No. Yes, yes. I go and see graves. Yes. It's a beautiful tradition, respecting. But I always say that if people respected the living as much as they respected the dead, this would be a beautiful world. It really would be. Tym zdaniem rozpoczynamy. Bed and breakfast. So we're kind of talking about it, but we're not going to be celebrating it today because we've all celebrated it. We've been to the graves and stuff like that. And like I said, Robert, it was quite an amazing thing. I was spiritually changed when I came to Poland first and I saw these candles and things. No właśnie, te znicze i wiązanki i te kolorowe, przystrojone pomniki na cmentarzach robią wrażenie chyba na człowieku, który się nie wychowywał z tym widokiem. It's amazing. When you read about Poland now, this is always like one of the top święta, the top events or celebrations. Ja nawet uważam, że to jest komercyjnie większe w Polsce niż Boże Narodzenie. Walentynki. No na pewno, niż walentynki, to na pewno. Lovers vow. Weekend is a special weekend in Poland. You were telling me about something crazy in Germany that they've done. Tak, tak. Za chwilę to wyjaśnię, ale chciałem tylko powiedzieć, że to jest ostatnie takie bed and breakfast w ten weekend długi, bo jeszcze można dzisiaj trochę dłużej w łóżeczku i troszkę smaczniej, tak, bo więcej czasu na przygotowanie, prawda? That's right, yeah. A ci Niemcy, mówiliśmy o tym w czwartkowym porannym... Those Germans. Co oni wymyślili? Mówiliśmy o tym w czwartek, zapraszamy do trójki rano. Mm. Nagrobki, tak, które zamiast wszelkich danych, opisów i w ogóle wystrojenia, nie są to duże, potężne takie pomniki, mm-hmm, tylko skromne nagrobki, ale oprócz nazwiska, a czasami nawet bez nazwiska, mają wyryty tylko kod QR. Słucham? I sobie przychodzisz na cmentarz, wyciągasz smartfona, skanujesz kod, wyświetla ci się strona internetowa z danymi, z historią tej osoby, która tam leży i tak dalej. So there's no name, there's just... Na niektórych nie ma w ogóle nazwisk, bo sprawdzałem QR w internecie, a czasami jest nazwisko i kod QR wpleciony jakoś wizualnie ładnie w krzyż na przykład. Mr. Schmidt, QR. That's incredible. It's a great idea. Świetne, właśnie, yeah, bo myślę, że zdania mogą być podzielone. I think it's a great... Why not? But what? But are they just stone QR codes in stone? Tak, tak to wygląda, tak. Are they colorful or just normal? Nie, normalnie tak wplecione ładnie w stylistykę pomnika. I love it. Do you know what QR means? Ale wyobrażasz sobie teraz, że wszyscy chodzą ze smartfonami po cmentarzu i podchodzą i skanują. I, o, to był pan Jarosław i on tam coś zrobił kiedyś. Z telefonami, tak, prawda, nie patrzą na nagrobki, tylko wiesz, co tam się dzieje w socjalach. Ale Niemcy, których wypowiedzi słyszeliśmy w porannej audycji, bo Paweł Turski o tym opowiadał, to rzeczywiście chwalą sobie ten pomysł. Chodzi tak samo krok przed Japończykami. Oni mają wieżowiec z urnami pochowanymi w skrytkach, yeah, i smartfonem sobie przywołujesz swoją urnę i ona przyjeżdża, jedziesz windą, otwierają dronem się drzwi. Nowoczesność, także w cmentarzach. Robert, do you know what QR means? To jest pewnie skrótowiec. Quick response. Oczywiście. Prawda? J'ai connu Clyde autrefois. C'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Very Special Weekend w Polsce kończy się. Powoli przechodzimy już do zakupów bożonarodzeniowych. Stop it, no, no. A wiesz, że w środę, w czwartek był Halloween, prawda? W środę próbowaliśmy jeszcze kupić jakieś ozdoby, bo syn tam do szkoły potrzebował i już nie było w sklepach. Już tylko były Mikołaje, choinki i tak dalej. But I've noticed things are changing in Poland because we talked about Halloween, but this week in Halloween, where I live, they were giving out stickers so you could do trick and treat. So if you put a sticker on your door, kids are allowed to come to your door. To jest bardzo dobry pomysł. Bo świetny pomysł. Myślę, prawda? Że przez tych kilka ostatnich lat, kiedy to trick or treat stawało się coraz bardziej popularne wśród dzieci, zwłaszcza dużo w Polsce. Agresji było też. A tak, no właśnie. A z drugiej strony nie wiadomo było, jak się zachować. Ta komunikacja między sąsiadami szwankowała. Jak jest jasny sygnał, w te drzwi można zapukać, żeby dostać cukierki. It's like the thing that you put on doors in Poland. A jak ci się skończą cukierki, to zrywasz naklejkę i już nikt nie zapuka. Exactly. What's the other thing you put on doors? KMB? In Poland? Is it KMB? Tak, tak, tak. To przy okazji Trzech Króli. Balthazar. So it's the same kind of thing, isn't it? I'm a Christian. No nie, no, mieszasz tutaj sakrum z profanum. No, this is a cult and that's a cult, kind of, you know, in a good way. We mentioned QR. QR is quick response. Do you know the other ones? Laser. Mm-hmm. Laser is an acronym. Też? Yes, skrót. Laser amplification by stimulated emission of radiation. Laser. Scuba. Czyli laser, a to po polsku byśmy mogli wymyślić też, jakby to dopasować. Ale to dobrze, za tydzień. Światła przez stymulowanie emisji czegoś tam. Czyli świetny skrót. Scuba, another one. Scuba. Scuba diving? Scuba diver, yeah. Self-contained underwater breathing apparatus. Pięknie. Nie, świat nabiera nowych barw, kiedy się człowiek dowiaduje, że to są po prostu skrótowce, a nie jakieś ładne słowa. That's right. I've got loads, but I'm not going to give you loads. Spam is my favorite one. You know what spam is. No taki mail, którego się nie chce czytać. Ale wcześniej? Taka szynka. Jak to było? Gulasz angielski to się nazywało w Polsce? Taka konserwa. Taka konserwa, właśnie. Gulasz angielski, spam. Spam is special processed American meat. is bed and breakfast. This is bed and breakfast. Wszedłem ci w słowo, w twoją wersję. Oh, it doesn't matter. Twoje zdanie, przepraszam. It's always good when you say something. it's a special weekend, but also it's a special day today. Mm. Yes, one health day. Wiesz, o co chodzi? O zdrowie psychiczne i fizyczne w jednym. Yes, and more. Jeszcze coś. One health is it's a quite new idea, and mm-hmm. one health is about the health not only of humans, but the health of the environment and the health of animals as well. Wszystko razem. Czyli zwierzęta, ludzie i środowisko w jednym. Holistycznie patrzymy na zdrowie. To takiego lekarza wykształci. Well, there are these people. Okay. I've heard of these stories where people have been really, really sick, na wsi in England, for example, and they've gone to a vet. Because they've had no doctors and the vets cured them. Mm-hmm. A heart is a historia heart. Historia jak ze Znachora. Lubisz Znachora? I love it, but I love the first version. No wiadomo, że tak. It's a great film. One of my favorite Polish films. I've got like a few favorite Myślę, Polish że w films. Ten weekend 17 razy można było go obejrzeć w różnych kanałach telewizyjnych. This weekend, yes, exactly. Ale wracamy do One Health. One Health is about joining. It's holistyczne. So it's animals, people and the environment. And it's all about medical people talking to each other and wanting to learn more. The One Health idea is really trying to get veterinary and medical people to collaborate and talk together, and also included in that is an ecologists and environmentalists. It's recognizing that 60 to 70% of diseases are coming from animals to humans. Czy słyszałeś? 60 70% of diseases in the world come from animals to humans. Zaskakująco dużo, prawda? Wydawałoby się, że a ten jeden COVID tam, tylko. A poza tym to, no i jakieś tam inne, mniej ważne, ale 70% chorób przechodzi ze zwierząt na ludzi. 70% of all diseases in the world are from animals, which is scary. So One Health is all about doctors and vets, ecologists and environmentalists working together because we have to stop these crazy diseases happening. And this includes diseases that you know, rabies, my favorite disease, szczeklizna. Mm-hmm. Great word, rabies, the adjective, przymiotnik is rabid. Rabid means wściekły lub fanatyczny, so you can say, I don't know, these elections are between left-wing liberal crazies and rabid nationalists, czyli fanatycznych nacjonalistów. So, rabid also means fanatyczny. Mm-hmm. So there's diseases that come from animals to humans, like rabies, wścieklizna, bird flu, which you know. Ptasia grypa. You've had it many times. Ebola. And my Tego favorite. Nie miałem. Nie miałeś jeszcze? Nie. Super choroba. And Lyme disease. Mm-hmm. To nie jest choroba limonek. Nie. No, Lyme inaczej disease, zapisujemy. Pisze się L-Y-M-E. Lyme disease is borrelioza. Borrelioza. Thank you very much. That's the one. So these are things that are happening all the time because of our contact with animals. And new research, for example, with borrelioza, with Lyme disease, shows that it's spreading around the world from these infected klaszcze, these ticks. A new study out this morning published in the BMJ Global Health Journal reveals that more than 14% of people worldwide have or have had Lyme disease, which you can get from ticks. Over the last 20 years, researchers found the numbers have been going up, and men over the age of 50 who live in rural areas are the most at risk. 14%? 14%? That's... Mężczyźni po 50 są bardziej zagrożeni. It's you. Again. Yeah. But that's nuts, isn't it? 14% of the whole world have had or have Lyme disease. Borrelioza. That's Ile mamy ludzi? 8-9 miliardów. I wasn't counting. I think. Yeah. Ja się zatrzymałem na 128 that's osobach. That's a lot of people. Ale wciąż to bardzo dużo ludzi. And the thing is, because it's spreading more and more with these ticks, these klaszcze, tick is T-I-C-K. Americans are getting really scared because it's quite big there. Americans getting really, really scared of this Lyme disease thing. What are the risks here? How serious can this get? So we want to make sure people that have been bitten and have symptoms don't ignore them, because the longer you ignore them, the worse the symptoms could get. People with Lyme disease have presented with sort of some facial palsy, similar to Bell's palsy, where you have paralysis of muscles. You can get chronic fatigue where you're tired for, you know, weeks or months on end. And you can also get arthritis or really sore and painful joints. So we want to try to get onto this as early as possible. This is a very serious disease. So that's what One Health is about. One Health is about, it's becoming useful when doctors start to understand the relationship between animals, kleszcze, humans and what's going on. Groovy, baby, groovy. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay! When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night. Everybody, everybody, everybody, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Mucho tiempo que empezó, ay. Hace mucho tiempo que empezó, ay. Hace mucho tiempo que empezó. Que empezó. Que empezó. Que empezó. Que empezó. ¡Ay, ale! ¡Váyale para adelante! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Welcome, Nando! That's me! We're talking about One Health today, so the relationship between animals, humans and the environment. And I thought maybe some idioms, I'd give you some health idioms a little bit, because you like them and our listeners love them. We keep getting asked questions from our listeners on bbmaupa.polskieradio.pl for more idioms. Okay, you have more idioms. Słuchamy idiomów. Fit as a fiddle. Musisz to przetłumaczyć, tego nie znam. Fit to znasz, as a fiddle, fiddle jest skrzypce, więc zdrowy, jak ryba. Fit as a fiddle, po prostu. It's one of the most common idioms. So if you're feeling good, how do you feel today, Robert? Good. Fit as a fiddle. Fit as a fiddle. The opposite, if you're not feeling well, you say under the weather. Pod chmurą or something like that. Pod chmurą? Yeah, you might say. I don't know what... What would you say in Polish? Że się źle czujesz po prostu, a do tego kilka przecinków, które się nie nadają na antenę. I'm under the weather. Another good one, if you feel really, really good, you can say, I'm a picture of health. Okaz zdrowia. O właśnie, okaz zdrowia, exactly. But if you're really, really sick, the opposite, you'd say, I'm at death's door. Czyli śmierć puka mi do drzwi. Yes. To już bardzo źle się człowiek musi bardzo czuć. Źle, tak potocznie mu się mówi, oh, I'm at death's door, I'm not good. Another good one, if you're feeling sick, for example, I'm green around the gills. Tak popatrzyłeś na mnie. Gills, o, skrzela, skrzela. A, ja? Myślałem, że giles z nosa. Nie pomyślałem, jak green around the gills, you feel sick, so... Bo z zielonym też się skrzela kojarzą. Mam zielone, so, chora ryba. Czemu wszystko do ryb się odnosi, złe samopoczucie w języku angielskim? Jak to no, wszystko? Po raz kolejny, przed chwilą było zdrowia ryba, teraz... Nie. Żartuję. You got me there. Another one is as sick as a dog, a propos. I'm feeling bad, I'm as sick as a dog. So, źle się czuję. Źle się czuję, znów. Za mało mamy w języku polskim określeń na złe samopoczucie. Czuję się źle. Bardzo źle się czuję. Czuję się fatalnie. A nie czuję się jak pies. You don't say... Chory jak pies. Chory nie mówimy. But you say zdrów jak ryba, yeah? Mm-hmm. Well, you see, so there are some animals there. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA. Raf nauczył nas kilku idiomów dotyczących zdrowia, ale ile takich idiomów muszą znać ludzie zaangażowani w ideę One Health? Tam to tylko idiomami się chyba mówi cały czas. Zwłaszcza, że dotyczy to i zwierząt, i ludzi, i środowiska. Sick as a dog, fit as a fiddle. Green as the gills, for example. Yeah, lots. So One Health, we're talking about One Health because it's One Health Day. One Health is about understanding our relationship with the world around us. One Health began as an interdisciplinary response to emerging infectious diseases of animal origins. But we also find it is an ideal model for addressing the health and safety of agriculture workers. So everybody who lives on farms and stuff like that. Są bardziej narażeni. Są bardziej narażeni, ale są bardziej otwarci. I think they know. A couple of weeks ago we talked about Brian May from Queen, who is a big, who does a lot of work for badgers. I forgot what badgers are in English. Oh my God, in Polish, I forgot what they are. Borsuki? Borsuki, thank you very much. Chyba, że honey badger, to, ale to australijskie. That's something different. So he does a lot of work for badgers and bringing people from farms together with medical scientists, with veterans, veterinarians, sorry, so that they can show that we can fight mad cow disease with better understanding. And that's what it's all about. There's a brilliant institute in America called the American Agricultural Health Center, and Dr. Bruce Alexander is their director, as well as Carrie Klum, who's a Department of Health worker, and they tell us why One Health is really, really important nowadays. Health of people and the health of animals and the health of the environment are inextricably linked. The environment, animals, and people all affect each other. So they're all part of a triangle. So One Health is just this concept of taking everything into account. So if you're working with people, you're also thinking about how do the animals or the environment affect this person. Or if you're working with animals, you think about how the people in the environment affect the animals. Or if you're working in the environment, you're looking at the animals and the people and how do those affect the environment. Czyli tych możliwości jest całkiem sporo, bo tak pomnożyć będzie trzeba. Yeah, that's right. 3 × 3, 9. Whoa, szybko. You're good today. So One Health is not a new concept. It's, you know, everybody knows that we have to work with animals and the environment, but it's a new name for an old concept, One Health. And it's been promoted by lots of institutions like the United Nations even, so that we can do more to think about what's happening with the animals and the environment. Listening to Bed and Breakfast, and today we have a One Health Day promoted also by United Nations, which is quite important. That's right. That was Nina Simone. That's Robert Grzędowski. And this is the United Nations. They've been promoting, as you said, One Health Day. And the One Health podejście or concept. Inicjatywa może? Yeah. Is being used by the United Nations, UN, ONZ, who also talk about the amount of animal diseases coming to humans because of climate change. Around 75% of all emerging infectious human diseases originate in animals. Human activities, including irresponsible land use and deforestation, result in people and domestic animals encroaching into wild areas. This increases the risk of new or re-emerging pathogens spilling over between wildlife, domestic animals, and humans. Many other factors can affect the distribution of diseases. The climate crisis has led to unpredictable and extreme weather events like floods, droughts, and wildfires, with a huge impact on animal, human, and plant populations, and the environment itself. Wcześniej mówiliśmy 60-70%, a tutaj ONZ mówi 75% of all diseases come from animals, czyli jeszcze więcej. I w ogóle mówi o tym, że koło się zamyka, to znaczy z jednej strony tak. Człowiek tworzy takie środowisko życia, budując miasta, rozwijając je, że dochodzi do zmian klimatu także i do tego, że coraz częściej przenikają się ze sobą świat dzikich zwierząt, zwierząt domowych i ludzi. A potem musi tworzyć koncepcje takie jak One Health, żeby coś z tym zrobić. Coś z tym zrobić, tak. It's funny you said that about dzikie zwierzęta, etc., because they talk about deforestation and we are encroaching, czyli wchodzimy na tą, na ten teren, prawda, dziki. And I see dziki all the time, wild boars, all the time. When I'm on my bike by the Wisła, I see dziki walking past all the time. And there are two types of people. One person says, oh, get rid of these dziki, they're dziki bad. And the other type of person, me, who says, no, no, no, we're on their land. We should let them live and do what they're doing. And that's what we're doing. We're going on their land and then we're annoyed that the dziki are killing dogs, that they're digging things and they're going to places they shouldn't go. So, ale jeśli miasta właśnie rozrastają się w stronę terenów, które wcześniej były przez te zwierzęta zamieszkane, to to jest naturalny, a w zasadzie nienaturalny cykl. What can we do? One Health, that's the answer. We have to think more about what can we do to live with these animals, because we're not going to kill them, are we? Just don't know. Nie, ja nie mam zamiaru. Jeszcze nie, jeszcze nie. One Health is today. Cuando te pegas fuerte más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Que no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. A to był dźwięk, który Raf słyszał całe swoje dzieciństwo na wyspach. Taki kapiący deszczyk. Gdzieś po parapecie. All the time. Muszę ci powiedzieć, że kilka dni temu oglądałem film Morderstwo w Orient Expressie, ale w wersji tej serialu, nie, właśnie w wersji tej serialu z Davidem Suchet, Poirot. Yeah. No najlepsza zdecydowanie. Fantastic, wasn't it? I klimat, od razu mi się skojarzył ten deszcz, wiesz, z tym tam, co prawda śnieg w Morderstwie w Orient Expressie, ale... Aż fenomenalnie zagrane. Te stroje, kostiumy. Lubię ten serial w ogóle. Stroje, on jest popularny na wyspach? Yes, my gosh, yes. Of course. Poirot, Hercule Poirot, and Miss Marple, all the murder mysteries are super, super, super popular in England. But you're right about the weather. It's always bad. I was in Great Britain for the summer and for 3 weeks and... 2.5 weeks were rainy or cloudy every day. But that's normal. Jak możliwe, że wymyślili krykieta, przy którym nie może padać właśnie deszcz Anglicy. Właśnie, exactly. But they all stop for rain. You have to say, we have to stop I for dlatego rain. Grają 5 dni, jakby się ktoś zastanawiał, drodzy państwo. Dlatego, right. Że jak zrobią przerwę, to żeby jeszcze tego czasu nagranie trochę zostało. You're a fan of cricket, aren't you? Zdecydowanie. Why do you like it? Ale teraz jestem większym fanem Poirot. Hello, why do you like cricket? Because you're the first Polish person I've ever met in my life who likes, knows and understands cricket. And plays. Yeah, and plays, really? Yeah. So why? Why? What is it about cricket that you like? Nie wiem. Really? You know the rules? A dlaczego kochasz swoją żonę? Well... No i właśnie, albo bym mówił przez godzinę, jakbyśmy zaczęli o krykiecie, albo bym powiedział, no nie wiem po prostu. Tak, do you have a favorite team? Tak. Who's your favorite team? Australia. No comment. I'm on it, get on it. The chips are on fire, you know I need it. Much closer, I'm trading just a little. My step on it, electronic. The chips are on fire, I'm much deeper. A sleeper, I'm waiting for the final trip. Yeah.